Wiem, byłem nikim w dziurawych butach. Teraz szmaty po koncertach chcą mi ciągnąć druta. Ojciec lekarz, matka adwokat. Ciekawe co powiedzą, że ich córkę robi ciapa. Wchodzę na sam szczyt rap gry, jak po schodach ruchomych. Tata się nie dorobił na zapomodze w rajku. Daj hajsu, daj banknot do szczura. Ona chciała tylko lansu, a to zwykła rura. Jaka kura domowa, siadaj mi na jajach swoim pustym kuperkiem. Pustym kuperkiem. Studentka Koźmiński przemieszcza się mini kuperkiem. Mini kuperkiem. Na nadgarstku mam koronę, to jest Rolex. Nad zegarem ważę i owijam folię. Co ten malik odpierdala, co za twoje? Ja jestem pierwszy nos w Polsce, mordo, co jest? Na nadgarstku mam koronę, to jest Rolex. Nad zegarem ważę i owijam folię. Co ten malik odpierdala, co za twoje? Ja jestem pierwszy nos w Polsce, mordo, co jest? Twój rap pedal jada, gadasz o egzystencji. Cały pierścień kurwo, gadasz do eminencji. Seks burdel mamą, dla mnie to dirty dancing. Głębokie gardło mają wolotne gęsi. Ja sikam na kurwy, bo lubię bezcześcić. Ubrany, pachnący i świeżo obcięty. To ten kanadzki styl, kosoch tak wyzypy. W lakości ubrany, bo to krokodryl. Ty koko mi syp, jesteś kondon, nie wilk. Pizdą karmiony cię wyciskam jak syf. Igło napompowane się tu prężysz jak żbik. Life is a bitch, mówią life is a bitch. Halas. Na nadgarstku mam koronę, to jest Rolex. Nad zegarem ważę i owijam folię. Co ten malik odpierdala, co za twoje? Ja jestem pierwszy nos w Polsce, mordo, co jest? Na nadgarstku mam koronę, to jest Rolex. Nad zegarem ważę i owijam folię. Co ten malik odpierdala, co za twoje? Ja jestem pierwszy nos w Polsce, mordo, co jest? Jak pelikan, szukam Żyda, to te fanty łyka. Bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów, bez pytań, bez papierów i bez pytań. Łyka, łyka, łyka, łyka, łyka, jak pelikan.